ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره ذاكرين وكلما غفل عن ذكره الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من ارض ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بن الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین دسے قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 28 پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل سورۃ الحشر کے ابتدائی آیات بیان کی گئی تھی اور جو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ الحشر کی فضیلت بیان کی اس کو بیان کیا گیا تھا اور آخر میں بیان کیا گیا تھا آخری آیت وما آتاکم الرسول فخذوه جو میرا محبوب تمہیں عطا کرے اس کو مضبوطی سے تھام لو وما نہا عنہ فانتہوا اور جس سے میرا محبوب روک دے اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جل مجد الکریم کا عذاب بڑا سخت ہے. بات ہو رہی تھی مال فے کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں کہ مال فا ہو یا مال غنیمت ہو وہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں اس طریقے سے اس کو خرچ کریں اور جس کو جتنا چاہیں اس کو عطا کریں. کچھ اس کے مصارف بیان کیے گئے تھے اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. تاکہ اغنیاء میں دولت مندوں میں دولت اکٹھی نہ ہو جائے. اب ذکر ہو رہا ہے اللہ کے ان بندوں کا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے, اپنے سب کچھ چھوڑ دیا, حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی خاطر اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا, خانہ کعبے کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے گئے, مال و دولت سارا وہاں, بعض لوگوں کے بیوی بچے بھی وہاں, بعض کے والدین بھی وہاں, اور سب کچھ چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے گئے. یہ پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں, اپنے ان گھروں کو دوبارہ دیکھیں گے کہ نہیں, اپنے ان عزیز و اقربا کو دوبارہ ملیں گے کہ نہیں. نبی کریم کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑا اور مدینہ طیبہ کو چلے گئے. جو بظاہر مدینہ طیبہ میں مالدار تھے وہ غریب ہو گئے, اپنے گھروں کو چھوڑ کے بگانے گھروں میں رہنا پڑا. حتیٰ کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روم سے تھے, مدینہ طیبہ میں آ کے یہ تجارت کرتے تھے, دکان تھی ان کی, بڑا اچھا کاروبار تھا. جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار نے ایک شرط رکھی کہ اگر تم چھوڑ کے جاؤ اس شہر کو, نبی کے شہر میں, تو سارا مال و دولت, دکان, مال تجارت تمہیں یہاں چھوڑنا پڑے گا, نہیں تو پھر تم بھی یہاں رہو. تو حضرت صہیب رومی نے کہا کہ ٹھیک ہے, کہ میں ابھی سب کچھ تمہارے حوالے کرتا ہوں, میں جاتا ہوں, سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ طیبہ کو سدھار گئے. تو اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا, واموالہم اور اپنے مالوں سے نکالا گیا, گھر بھی چھوڑنا پڑا اور مال و دولت بھی چھوڑنی پڑی, مال و تجارت بھی چھوڑنا پڑا, مال مویشی بھی چھوڑنے پڑے, سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ مدینہ طیبہ چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل وہاں ملتا ہے جہاں اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اگر کوئی اس نیت سے بیٹھا رہتا کہ اللہ کا گھر تو مکے میں ہے, میں یہاں رہ کے بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں, اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے, کوئی مدینے جانا ضروری ہے, کسی جگہ بھی رہ کے کر سکتا ہوں, سما نہیں, اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا اور رضا وہی ملے گی جہاں اللہ کا محبوب ہے. اور کیوں نکلے گھروں کو چھوڑ کے؟ ینصرون اللہ و رسولا, اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہوئے. اب دیکھیے اللہ کی مدد کو کیا کرے گا, اللہ کے رسول کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہے. جس نے اللہ کے دین کی مدد کی, جس نے رسول کائنات کے دین کی مدد کی, اس نے اللہ کی مدد کی, اللہ کے رسول کی مدد کی. اللہ جل مجد الکریم کو لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں, وہ سب کا خود مددگار ہے, لیکن چونکہ جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ نے ان کو اپنا مددگار کہا. اولئک ہم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. ایمان و اخلاص میں حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین کے نے گھر اور مال اور پرندے اللہ تعالی رسول کی محبت میں چھوڑے, اسلام کو قبول کیا اور ان تمام شدتوں سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں. ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور سردیوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گڑوں اور گاروں میں گزارا کرتے تھے. حدیثی میں ہے کہ فقراء مہاجرین انبیاء سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے. یہ اللہ جل مجد کریم کی کرم نوازی ہے جو ان کی خاطر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, دین کی خاطر بہت کچھ جو ہے مصائب و الام جھیلنے پڑتے ہیں, لیکن اللہ کے بندے سب کچھ قربان کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ جل مجد کریم کی یہ ہم پر کرم نوازی ہے اور یہ سودا بڑا سستا ہے کہ ہمیں دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑا تو ہم نے کر دیا. اللہ اکبر. اب اللہ کہتا ہے والذین تبوا الدار والایمان, ان لوگ جن لوگوں نے اپنا گھر ہی ایمان میں بنا لیا. سبحان اللہ, صحابہ نے گھر کہاں بنائے؟ ایمان میں. سبحان اللہ, ہمارے گھروں میں ایمان نہیں آ رہا اور صحابہ کے گھر ایمان میں بن گئے. یہاں اللہ جل مجد کریم نے مدینہ شریف کو ایمان کا لقب دیا ہے کہ مدینہ ایمان ہے. فرمایا وہ صحابہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر ایمان میں بنا لیے. تو ایمان کیا ہے؟ مدینہ ایمان ہے الحمدللہ. تو جو جس کو مدینہ مل گیا اس کو ایمان مل گیا. اللہ جل مجد کریم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں, تم نے مکہ چھوڑا, مسجد حرام کو چھوڑا, کعبہ چھوڑا, لیکن آئے کہاں؟ اب تو تم ایمان میں آ گئے, اب تو تمہارے تم نے گھر ہی ایمان میں بنا لیے. تو جس کا گھر ہی ایمان میں ہو وہ اٹھتا بھی ایمان میں, بیٹھتا بھی ایمان میں, وہ سوتا بھی ایمان میں ہے, وہ کھاتا بھی ایمان میں ہے, وہ چلتا بھی ایمان میں ہے. اس کی ساری زندگی یعنی گھر میں جس کی زندگی گزرتی ہے تو وہ اب اس کی کیسی زندگی ہوگی؟ ہر گھر والے کو اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے. تو صحابہ گھر سے نکلے تو محبوب کی بارگاہ میں, مسجد نبوی میں, آقا کی بارگاہ میں, وہاں سے نکلے مدینہ کی گلیوں میں, وہاں سے اپنے گھروں میں پہنچے, وہ رہتے ہی ایمان میں ہیں. اللہ اکبر. جہاں میرے محبوب نے ڈیرا لگا دیا اللہ نے شہر کا نام ایمان رکھ دیا. لوگوں, جہاں میرا محبوب ہے وہی ایمان ہے. میرے محبوب کا نام ہی ایمان ہے, میرے محبوب کے شہر کا نام ایمان ہے, میرے محبوب کی گلیوں اور بازاروں کا نام ایمان ہے. ایمان اگر دیکھنا ہے تو پھر آؤ مدینے کی گلیوں میں آ جاؤ, مدینے کے فضاؤں میں آ جاؤ, تمہیں پتہ چلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. یہ ہے ایمان, جہاں محبوب نے ڈیرا لگا دیا, جہاں محبوب بیٹھ گئے وہ ایمان بن گیا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ تعریف اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے مدینہ پاک کو اپنا ایمان, اپنا وطن, اپنا مستقر بنایا, اسلام لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائی, ان کا یہ حال ہے. فرمایا من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, اور دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے. یعنی یہاں انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ شان بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے گھر ایمان میں بنائے اور جو ایمان والا وہاں آ رہا ہے اس کے آنے کو پسند کرتے ہیں. کتنی بڑی محبت ہے, کتنا بڑا پیار ہے. آج بھائی بھائی سے گھر چھین رہا ہے, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, لیکن انصار نے کیا کیا؟ انصار نے اپنے گھر جو ہے وہ مہاجرین کو عطا کر دیے. اللہ اکبر. اگر کسی کی 2 ایکڑ زمین ہے تو 1 ایکڑ اپنے مہاجر بھائی کو دے دی, 1 ایکڑ پاس رکھی. اگر 2 گھر ہیں, 1 گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا, 1 پاس رکھا. 1 گھر کے 2 کمرے ہیں, 1 کمرہ اپنے بھائی کو دے دیا. وہ جو ایمان کا بھائی ہے, وہ جو مکے سے آیا, جو محبوب کے لیے سب کو چھوڑ کے آیا, حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کے اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آ گیا تو انسار میں سے جس کی 2 بیویاں تھی اس نے 1 کو طلاق دے دی, اور پہلے پوچھا اپنے مہاجر بھائی سے کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے جس کو تو پسند کرے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, تو اس کے ساتھ شادی کر لے. کیا یعنی اشار ہے, کیا قربانی ہے, کیا جذبہ ہے, کیا غلامی رسول ہے, کیا محبت رسول ہے. آج دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے کیا ہے؟ فرمایا وہ تو پیار کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی طرف آتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، اور ان میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو وہ دیے گئے. اللہ اکبر، یعنی دیکھیے اللہ اکبر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو شان ہے اللہ جل مجدل کریم کیسے بیان کر رہا ہے. ان کے دلوں میں کوئی خواہش یا طلب پیدا نہیں ہوتی، یعنی جو مہاجرین کے پاس ہے وہ مانگتے نہیں، اپنا سب کچھ ان کو دے رہے ہیں، اور پھر ان سے کوئی لالچ نہیں ہے، ان سے کوئی تمع نہیں ہے، صرف رسول کائنات کی رضا کے لیے، اللہ جل مجدل کریم کی رضا کے لیے وہ ساری خدمتیں کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں مانگتے، کچھ ان کو حاجت نہیں ہے، کچھ دلوں میں خیال تک نہیں ہے. وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ اکبر. مہاجرین یعنی مہاجرین کو جو اموال غنیمت دیے گئے، انسان کے دل میں ان کی کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی، رش تو کیا ہوتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قلوب نے ان کے قلوب ایسے پاک کر دیے کہ انسان مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ اشار کرتے ہوئے مہاجرین کو دے دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے ان کو چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ اشار کر دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی بھی ہو، ضرورت بھی ہو، ضرورت کے باوجود بھی یعنی وہ دے رہے ہیں، مہاجرین کو عطا کر رہے ہیں، اگرچہ خود گھر میں فاقہ ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ چلو کچھ گھر میں رکھیں، کچھ دوستوں کو دے دے، نہیں. فرمایا وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے پھر بھی وہ عطا کر دیتے ہیں. وَمَنْ يُؤْتَ شُحَّ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہوا. جو اپنے نفس کے لالچ میں پڑا رہتا ہے اس نے کیا کامیابیاں لینی ہے؟ جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، بہرمایا وہی فلاح پاتا ہے. اور جس کو لالچ سے بچا لیا گیا، یہ اللہ جل مجدل کریم کی بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ جل مجدل کریم کسی کو عطا فرما دے. حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا، حضور نے روزے میں کرا کے ہجرے پر معلوم کرایا کہ کھانے کو کوئی چیز ہے، معلوم ہوا کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی تو نہیں ہے. تب حضور نے صاحب سے فرمایا جو شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. ہمیں کئی طرح ساری کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا میں اس مہمان کا اپنے گھر میں جاتا ہوں. اجازت لے کر مہمان کا اپنے گھر لے گئے، گھر جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، گھر میں تو کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، پیار محبت کے ساتھ پھپی دے کر بھوکے سلا دو، آج مہمان کو کھانا کھلائیں گے. جب مہمان کھانے بیٹھے تو اللہ اکبر، اب چونکہ مہمان چاہ رہا تھا تو میزبان بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے. حضرت ابو طلحہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھانے لگے تو دیے کے قریب سے اس کو صحیح درست کرنے کے لیے اٹھو اور اس کو بند کر دینا، بجا دینا تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے. یہ تجویز اس لیے بھی کہ مہمان کو یہ پتہ نہ چلے کہ انہیں کھانا اس کے ساتھ نہیں کھا رہا ہے. اب حضرت ابو طلحہ ان کے ساتھ ہو گئے، مہمان کے ساتھ بیٹھے، ہاتھ آگے بڑھاتے اور خالی ہاتھ واپس لے آتے اور منہ کو ویسے ہی ہلاتے رہتے کہ مہمان کو پتہ چلے کہ میرا میزبان بھی کھا رہا ہے. اور چونکہ کھانا تھوڑا تھا، آپ کے دل میں خیال آیا اگر میں بھی کھاؤں گا تو اگر بھوکا رہ جائے گا. اللہ اکبر، کہاں سے یہ اشار آیا آج مسلمانوں، آج کہاں سے یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے؟ اس طرح مہمان کو کھلایا اور آپ ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری. جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اور یہ آیت کریمہ نازل کر دی. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو شدید محتاجی کے باوجود بھی کسی کو دے دیتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچ گیا، فرمایا اس کو تو ہم نے وہ تو فلاح پا گیا. آج ذرا غور و فکر کیجئے، آج ہر شخص اپنے لیے کھانا، اپنے لیے سب کچھ، کوئی بھوکا رہتا ہے تو رہے، کوئی ننگا رہتا ہے تو رہے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، ہم اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کسی کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں کیا، ہم اپنی بیٹی پہ یہ شادی پہ 20 لاکھ خرچ کر رہے ہیں اور کسی کی بیٹی صرف اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے گھر میں جہیز نہیں ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہے. اگر ہمارے بچے روز کے ہزاروں درہم یا روپے خرچ کر رہے ہیں تو کوئی خوف نہیں کہ کوئی یتیم بچہ جو ہے وہ بھوکا رہ رہا ہے. آج کہاں سے آئے وہ جوش، وہ جذبہ، وہ اشار کہ اپنے یہاں کا آدمی بھوکا رہے اور کسی کے پیٹ بھر دے، خود تو ننگا رہے اور کسی کو کپڑے پہنا دے. مسلمان کی زندگی یہ ہوتی تھی کہ خود بھوکا رہتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، خود ننگا رہتا تھا، لوگوں کو پہناتا تھا. آج ہم لوگ کیسے ہو گئے کہ سگا بھائی بھی بھوکا ہے لیکن ہم اس کے گھر نہیں جاتے، ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں، ہم اس سے کچھ تعلق قائم نہیں کرتے. کیوں مسلمان تیرے کا کیا ہو گیا؟ کیونکہ ہمارا وہ رشتہ جو ایمان کا رشتہ تھا وہ کمزور پڑ گیا. ہم نے کہا کہ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی بھوکا مرتا ہے تو ہمیں کیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے لالچ سے بچ گیا، اپنے آپ کے لالچ سے بچ گیا، اللہ جل مجد کریم نے اس کو فلاح دے دی، وہ کامیاب ہو گیا. والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آتے ہیں، جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان، باری تعالیٰ ہمیں بھی بخش اور ہم سے پہلے جو ہو گزرے ہمارے بڑے، باری تعالیٰ ان کو بھی بخش دے. اللہ اکبر. دیکھیے، غور و فکر کیجئے، یہ ہے مومنوں کی شان جو اللہ بیان کر رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کسی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، جو کسی نے کیا وہی اس کو ملے گا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دعا یہ کیا کرتا ہے، باری تعالیٰ ہمیں بھی بخش لے اور ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا ہو گزرے ان کو بھی بخش لے. جتنے نیک لوگ ہیں سب کے لیے دعائیں مانگنا، یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ مومنین کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے. فرمایا بنا تاج الفی کلو دینا ذل اللہ ذی رحمن، اور باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ رکھنا. تو جو کینا رکھتا ہے وہ اس حال سواب نہیں کرتا، جو کیما نہیں رکھتا مومنوں کے ساتھ، جو مومنوں کے لیے سال سواب کی نیاز نہیں جاتا ہے، جو مومنوں کو سال سواب کرتا ہے، جو مومنوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو مومن دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں مومنوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں کوئی خلش نہ رکھنا، کوئی ہمارے یعنی کوئی کیما اور بغض نہ رکھنا. وہ لوگ ان کے دلوں میں مومنوں کے لیے بغض ہوتا ہے جو رسول جو مومنوں کے لیے دعائیں نہیں کرتا. اپنے گھر والوں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا نہیں کرتے. کتنے ظالم لوگ ہیں کہ اپنے والدین تک کے لیے ان کو دعا کرنے کا جو ہے اب وہ توفیق نہیں ہوتی. اور اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے، مومن تو پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، مومن کے لیے لگتا ہے اور یہ دعائیں کرتا رہتا ہے. باری تعالیٰ مومنوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینا بگڑنا رکھنا. ربنا انکا رؤوف رحیم، باری تعالیٰ تو بے شک نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تو باری تعالیٰ کرم نوازی فرما دے. اللہ اکبر. اب دیکھیے، یہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، بزرگان دین کو یاد رکھتے ہیں. اور یہی طریقہ انبیاء کا ہے، یہی طریقہ اولیاء کا ہے، یہی طریقہ صحابہ اکرام کا ہے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ملتی ہے، ربنا اغفر لی ول والدی ول المؤمنین یوم یقوم الحساب، باری تعالیٰ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش لے، اور تمام میری اولاد کو بھی، اور تمام مسلمانین جو قیامت تک آئیں گے باری تعالیٰ سب کو بخش لے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے، ربنا اغفر لی ول والدی ول من داخل بیتی، فرمایا باری تعالیٰ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، اور جو جو میری کشتی میں شامل ہو رہا ہے اس کو بھی بخش. اب فرشتوں کا دیکھیے، فرشتوں کا یہ طریقہ ہے، رام لین عرش، عرش خدا بندی، وہ دعا کرتے ہیں، یہ سب دے ہوئی نہ بے ہم دے رب دے ہی، وہ اپنے رب کی تصویر بیان کرتے ہیں، وہ یس تک فرون لمن فل اردے، اور جو مومن زمین پہ چلتے ہیں وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. آج دیکھیے، اپنے اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنی اپنی لحافل میں دیکھیے، کون آدمی ہے کہ جو دعائیں کرتا ہے مومنوں کے لیے، فوج شدگان کے لیے، آنے والوں کے لیے، گزرے ہوئیوں کے لیے؟ تو رب کریم ارشاد فرمارا مومن یہ کرتا ہے، انبیاء یہ کرتے ہیں، اولیاء یہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام یہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے بعد آئمہ مجتہدین یہ کرتے ہیں. تو یہ قرآن دبانگے دوہل کہہ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی کے اصالے سواد کا ذکر نہیں ہے, قرآن میں کسی, یہ کیا ہے اللہ جل مجبل کہیں یہ جو مومنوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ مومن تو دعائیں یہ کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخوان الذین سبقونا بالایمان, باری تعالیٰ ہمیں بھی بخش اور ہم سے پہلے جو مومن ہو گزرے باری تعالیٰ ان کو بھی بخش لے. اور چونکہ ہمارے دلوں میں ان کے سب کے لیے پیار ہے, محبت ہے آقا کے لیے, صحابہ کے لیے, اہل بیت کے لیے, ازواج مطہرات کے لیے, تابعین کے لیے, تبع تابعین کے, جتنے آج تک مسلمان ہو چکے, تو جس کے لیے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے, اور جس کے لیے بغض ہوتا ہے آدمی اس کے لیے دعا نہیں کرتا. تو یہ بھی اللہ جل مجد الکریم نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں, بھائی تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغض اور کینہ اور حسد نہ پیدا کرنا. یہ آیت کریمہ انبیاء آیت کریمہ یہ اصال سواب کے موضوع پہ نقص کٹی ہے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دی. لوگوں یاد رکھو مومن یہ دعا کرتے ہیں بھائی تعالیٰ ہمیں بھی بخش, ہم سے پہلے جتنے مسلمان بزرگ ہو چکے وہ ان کو بھی بخش لے. اور یہی طریقہ انبیاء کا, یہی طریقہ صحابہ اکرام کا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنے صحابہ ہیں جو میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, آقا ہمارا فلاں عزیز فوت ہو گیا, میری والدہ فوت ہو گئی, کسی نے کہا میرا باپ فوت ہو گیا, ہم اگر ان کے لیے کوئی صدقہ کریں, کوئی خیرات کریں, ان کے لیے حج کریں, ان کے لیے نمازیں پڑھیں, ان کے لیے روزے رکھیں, کیا آقا ان کو پہنچے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا. ایک شادی آ گئی ہے, آقا میری والدہ فوت ہو گئی, کیا میں ان کے لیے سالے سال کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں. آقا میں کیا کروں؟ فرمایا صدقہ, پانی بہت اچھا صدقہ ہے, ارم میں آج بھی پانی کم ہے, اس وقت اس سے بھی زیادہ کم ہوتا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پانی اچھا صدقہ ہے, حضرت صاحب نے تو کنواں کھدوا دیا کہ لوگ یہاں سے پانی پئیں گے, میری والدہ کو اس کا سواب پہنچے گا, اور کنویں کا نام رکھ دیا فاضل. یہ بہت صاحب کی ماں کا کنواں ہے. اب لوگ جو ہے آ کے پانی پیتے ہیں, اور نیت کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پانی پینے سے یعنی حضرت صاحب کی ماں کو سواب پہنچے گا. وہ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ گیا, گیارہویں کا نام آ گیا, تیسرا کل ہو گیا, یہ ساتا چالیسواں ہو گیا, یہ تو شرک ہو گیا, یہ تو کھانا حرام ہو گیا. اب بتائیے اس کنویں کا پانی پینا حرام تھا؟ معاذ اللہ, صحابہ کا حرام کرتے رہے اور آقا سے پوچھ کے یہ سب کچھ کیا گیا تھا, تو معلوم ہوا کہ یہ کسی کے صالح صاحب کے لیے کام کرنا اور اس پر کسی غیر کا نام آنا, یہ تو میرے صاحب آقا کے دور میں ہو چکا. حضرت ابو طلحہ حاضر ہو گئے. ایک روایت میں حضرت صاحب کا بھی واقعہ ہے, آقا میری والدہ فوت ہو گئی, میں کیا کروں, میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کیا کرو گے؟ اور کیا حضور, میرا مخراب باغ بہت اچھا ہے, اس میں کھجوریں بھی ہیں, اس میں انگور بھی ہیں, اس میں اور بھی بہت سارے پھل ہیں, میں وہ اپنی ماں کے نام پر صدقہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے, ہم خطرے پاک میں دو کیلے رکھ لیں, دو سیب رکھ لیں, شور مچ جاتا ہے, یہ تو بدعت ہے, یہ تم نے کیا کر دیا. ایک پانی کا گلاس رکھ لیں, شور مچتا ہے, یہ دیکھو جی یہ بھی بدعت ہے. ہم پانی کا گلاس رکھیں بدعت, سادہ پورا کنویں تو کنواں رکھ دیں سنت, ہم دو چار کیلے اور سیب رکھے بدعت, دو کھجورے انگور رکھے بدعت, وہ پورے کا پورا باغ رکھ دے تو سنت. ہم تو وہی کرتے ہیں جو میرے آقا کے غلاموں نے کیا. تو اللہ جل مجدہ کریم نے انہیں کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ وہ تو کہتے یہ ہیں ربنا اغفر لنا, بھائی تعالیٰ ہمیں بخش لے, ولاخوان الذین سبقونا بالایمان, بھائی تعالیٰ اور ان کو بھی بخش جو ہم سے پہلے ہو گزرے, جو بزرگ ہو گزرے, جو ہمارے والدین, باپ دادا, دردادا, اور جتنے آج تک مسلمان مسلمان مرد عورتیں مومنین مومنات فوت ہو چکے, باری تعالیٰ ان سب کو بخش دے. تو یہ ہے مومنوں کی دعا, جو مومن دعائیں مانگتے ہیں, جو اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں, اللہ ان کی تعریفیں کرتا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے کرے کہ جو اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں, اور اللہ جل مجدہ کریم کے اور کہنے کے مطابق جو اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ